अब यह शासन करने योग्य नहीं रह गया। देवताओं का राजा होने पर भी इसने दैवी संपत्ति का आलंबन नहीं लिया, लेकिन अपनी भूल का स्मरण करके जब यह मेरे निवास स्थान पर अन्याय विनय करने आएगा तब मुझे उसे अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। परंतु इतने से देवराज इंद्र ने जो कुछ मर्यादा का परित्याग किया है उसका प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा। इंद्र के व्याज से देवताओं को, ऋषियों को, वसुओं को, रुद्रों को और मनुष्यों को भी गुरु के महत्व का पता चल जाए, इसलिए अब उचित है कि मैं योग का आलंबन लेकर स्वयं को तिरोहित कर लूं। बस क्या था, देवगुरु बृहस्पति ने योग बल का आलंबन लेकर स्वयं को अंतर्हित कर लिया। देवराज इंद्र ने जब देखा अपने निवास स्थान का भी त्याग कर देवगुरु बृहस्पति तिरोहित हो गए हैं, तब उनका पता लगाने का भरसक प्रयास देवराज इंद्र ने किया, लेकिन वे सफल नहीं रहे। इस घटना के अनुशीलन से एक तथ्य प्रकाशित होता है कि तिरस्कार के बाद तिरोधान अनिवार्य है। जब हम उत्तम वस्तु और व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं तो हमारी दृष्टि उस उत्तम वस्तु और व्यक्ति को देखने योग्य नहीं रह जाती, वह उत्तम वस्तु और उत्तम व्यक्ति हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए। यह स्वाभाविक है, तिरस्कार का पर्यवसान तिरोधान होता ही है। आज गोवंश, विप्र, गंगा आदि जितने प्रशस्त मान बिंदु हैं उन सब का तिरस्कार योजनाबद्ध ढंग से विकास के नाम पर किया जा रहा है। तो ये सारी दिव्य वस्तुएं तिरोहित हो रही हैं। तिरस्कार और तिरोधान का घनिष्ठ संबंध है। अग्नि जिसे आग कहते हैं, हम प्रज्वलित करते हैं, आहुति देने में प्रमाद उपेक्षा का परिचय देते हैं, तो आग का तिरोधान हो जाता है। तिरस्कार का पर्यवसान तिरोधान है। देवगुरु उनके पुण्यों के फलस्वरूप दृष्टिगोचर हो रहे थे। जब देवगुरु का तिरस्कार देवराज इंद्र ने किया, पुण्यक्षय हो गया। पुण्यक्षय हो जाने पर देवराज इंद्र की इंद्रियों में, उनके अंतःकरण में देवगुरु बृहस्पति के दर्शन की क्षमता शांत हो गई। दिव्य वस्तु या व्यक्ति तभी तक दृष्टिगोचर है जब तक उसके दर्शन की क्षमता हमारे जीवन में सन्निहित। अधिदैव की दृष्टि से गंगा आदि जड़ वस्तुएं भी चेतन हैं, अतः जब तक आस्था पूर्वक उनका सेवन करते हैं तब तक वे भूमंडल पर हमको दर्शन देते हैं। गंगा इत्यादि दिव्य तत्व जब हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनके साथ वह व्यवहार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो गंगा जी दिव्य जलधाराएँ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं। तिरोधान के पीछे दो सिद्धांत काम करता है, एक प्रयोजन की पूर्ति और दूसरा सिद्धांत अवज्ञा। देवता किसी को दर्शन देते हैं, भगवान किसी को दर्शन देते हैं, वरदान देकर तिरोहित हो जाते हैं, वहाँ तिरोधान के पीछे प्रयोजन की सिद्धि हेतु है। और एक जब हमारे जीवन में दिव्य वस्तु और व्यक्ति को देखने की क्षमता नहीं रह जाती तिरस्कार आदि हेतुओं से, तो वे दिव्य वस्तुएँ वे दिव्य व्यक्ति हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, हम उनका दर्शन नहीं कर पाते। अब विश्वरूप के सम्मुख ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देव वृंद उपस्थित हुए और कहा कि आप संबंध में छोटे हैं, हम आपसे बड़े हैं, आश्रम की दृष्टि से भी, आयु की दृष्टि से भी, संबंध की दृष्टि से भी, लेकिन आश्रम की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से योग्यता, आश्रम की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से हमसे छोटे होने पर भी गुण की दृष्टि से हमसे बड़े हैं। आप ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं और वैष्णवी विद्या, कूटनीति, राजनीति आपके हृदय में सब प्रतिष्ठित है। साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल, माया, इन सातों नीतियों में आप निपुण हैं। आप हमारी आज्ञा और हमारे अनुरोध का पालन करें, हमारा पौरोहित्य स्वीकार करें। हम अभ्यागत नहीं, अतिथि होकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के परिचित हैं। अतिथि की भावना की पूर्ति शिष्ट सत्पुरुष करते ही हैं, तो आप, हम जो अतिथि हैं, सुपरिचित होकर विशेष प्रयोजन से आपके सम्मुख आए हैं, हमारे प्रयोजन की सिद्धि आप करें, हमारे अनुरोध को आप स्वीकार करें। तस्मात् पितॄणाम् अर्तानाम् आर्तिम् परपराभवम् तपसापनयम् स्तात सन्देशम् कर्तुमर्हसि। तात हे पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं, तुम्हारे पूर्वज हैं। दैत्य इत्यादि शत्रुओं ने हम पर विजय प्राप्त कर ली है। इस समय हम अत्यंत वेदना युक्त हैं, दुखी हैं। तुम तपोबल से हमारा यह दुख, दारिद्र्य, पराभव दूर करो। तुम आयु में, आश्रम में, संबंध में हमसे छोटे हो, तो हमारे आज्ञा का तुम पालन करो, तुम्हारा भला हो। वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुं यथांजसा विजेक्ष्यामः सपत्नं स्तव तेजसा। वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुं यथांजसा विजेक्ष्यामः सपत्नं स्तव तेजसा। तुम ब्राह्मणिष्ठ हो, ब्राह्मण हो, गुरुम इसलिए आयु में हम बड़े हुए, संबंध में हम बड़े हुए, आश्रम में हम बड़े हुए, तो क्या हुआ, हमारे गुरु हो। जो ब्राह्मण हो और ब्राह्मणिष्ठ हो, वह संबंध में, आयु में, आश्रम में न्यून होने पर भी गुरुकल्प होता है, गुरु होता है। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वरण करना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर जो तपोबल है, उसके प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तुम हमारी उपेक्षा मत करो। नगर्हयन्ति अर्थेषु यविष्ठाङ्ग्र्यभिवादनम् छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयोज्येष्ठस्य कारणम्। हे पुत्र, परिस्थितिवश, आवश्यकता पड़ने पर आश्रम में, वय में, संबंध में कोई छोटा भी हो तो अंग्रभिवादनम, उसका पांव छूकर उसे मनाना चाहिए। उस परिस्थिति में यह निंदनीय नहीं है, प्रयोजन की सिद्धि हो रही हो तो आश्रम में, वय अर्थात आयु में, संबंध में अपने से कोई हीन भी हो तो पांव छूकर उसे अनुकूल करना चाहिए। उस समय ऐसा कृत्य निंदनीय नहीं है। छन्दोभ्यो न्यत्र न ब्रह्मन् वयोज्येष्ठस्य कारणम्। वेद विज्ञान को छोड़कर केवल आयु बरप्पन का कारण भी नहीं है। ब्राह्मणों में तो ज्ञान के बल पर ही व्यक्ति ऊंचा माना जाता है, क्षत्रियों में बल के बल पर ऊंचा माना जाता है, वैश्यों में धन के बल पर ऊंचा माना जाता है, शूद्रों में आयु के बल पर ऊंचा माना जाता है। सामान्य नियम यह है कि आयु की दृष्टि से व्यक्ति छोटा है तो छोटा है। विशेष नियम यह है, ब्राह्मणों में ज्ञान के बल पर व्यक्ति का उत्कर्ष सिद्ध होता है, क्षत्रियों में बाहुबल शक्ति के बल पर उत्कर्ष मान्य है, वैश्यों में ऐश्वर्य के बल पर उत्कर्ष मान्य है, शूद्रों में आयु के बल पर उत्कर्ष मान्य है। अगर किसी में वेद विज्ञान बढ़ चढ़ कर है तो भले ही वह आश्रम में वय में संबंध में छोटा हो, वो ज्येष्ठ उत्कृष्ट बड़ा ही मानने योग्य है। यह साम नीति है, जहाँ साम नीति से काम चलना चाहिए या चलाना चाहिए वहाँ ठक्कर से काम नहीं चलता। एक घमंडी ब्राह्मण थे वृंदावन में, गंगाराम शर्मा शायद नाम था, आयु में बहुत बड़े थे मुझसे, प्रवचन में भी उपद्रव करते थे, क्योंकि आर्य समाजी राजस्थानी ब्राह्मण से वो सनातनी जैसे तो क्या वेदांती हुए थे। आर्य समाजी जब वेदांती हो जाता है तो बहुत विकट हो जाता है, क्योंकि वर्ण में उसकी आस्था नहीं होती, उपासना की घाटी उसकी दुर्बल होती है, और सीधे ज्ञान की बात करता है तो घोर नास्तिक जैसा हो जाता है। कभी कभी अपने भाव भाव से प्रवचन में वह अपमान कर देता, कभी कभी कोई जिज्ञासा लेकर पूछने चला आता, कभी कभी शाम को हम घूमने जाते तो जिज्ञासा नहीं दूसरे ढंग से पूछता, आपसे कोई पूछे तो स्वामी जी बताइए आप इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे। ये नहीं कहता था कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, आप कृपा करके बताइए। नियम यही है कि छल पूर्वक कोई पूछे तो उत्तर नहीं देना चाहिए, छल पूर्वक कोई पूछे तो उत्तर नहीं देना चाहिए। ज्ञान भी चाहते हो और ऐं ठक्कर भी दिखाते हो, तो हमने संकेत में कहा कि हमें आपसे प्रमाण पत्र तो लेना नहीं है, लेकिन आयु में आप बड़े हैं और अहंकार में भी बढ़ चढ़ कर हैं, तो आपने जो प्रश्न किया प्रकारांतर से उसका उत्तर यह है, लेकिन मैं कह देता कि उत्तर आपको पचेगा नहीं क्योंकि आप जिज्ञासु नहीं हैं। बहुत से व्यक्ति प्रवचन जमाने के लिए किसी वक्ता की बात सीख लेते हैं, लेकिन जिज्ञासु भाव से नहीं सीखते, तो धन में मान में उस विद्या का उपयोग हो सकता है, परमार्थ में वो विद्या पंगु हो जाती। भुक्तये न तो मुक्तये, हमारे शास्त्रों में पुत्र या शिष्य दो ही ज्ञान में अधिकृत हैं, तीसरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए। शास्त्रीय मर्यादा यही है कि ब्रह्म विद्या आदि जो उच्च कोटि की विद्या है या तो पुत्र को देनी चाहिए, पुत्र केवल धन में ही नहीं कला और विद्या में भी उत्तराधिकारी होता है, या शिष्य को देनी चाहिए, तीसरा कोई विद्या में या दिक्कत नहीं है। लौकिक दृष्टि से बात दूसरी है, उस कलेन धनेन, कोई धन के बल पर विद्या ले सकता है, ट्यूटर से आजकल लेते ही हैं, कोई विद्या के बल पर विद्या लेता है, कला के बल पर कला सीखता है, मैं तुम्हें यह विद्या देता हूँ तुम मुझे यह विद्या दे दो। अर्जुन और चित्ररथ में ऐसा भी हुआ, विद्या के बल पर विद्या, कला के बल पर कला, धन के बल पर विद्या, धन के बल पर कला, और गुरु शुश्रूषा, गुरु सेवा के बल पर विद्या, ये तीन विद्या प्राप्त करने के उपाय हैं। गुरु की सेवा के बल पर विद्या, एक जिज्ञासु होकर तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, प्रशस्त विधा यही है। गुरु शुश्रूषा से विद्या, विद्या से विद्या और धन से विद्या, चौथी विधा नहीं है। लेकिन अध्यात्म विद्या तो कोई लौकिक विद्या देकर अध्यात्म विद्या लेना चाहे वो भी संभव नहीं, धन देकर अध्यात्म विद्या लेना चाहे तो भी संभव नहीं। यहाँ तो गुरु शुश्रूषा शिष्यत्व बुद्धि से ही विद्या प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म विद्या का एक ही प्रकार है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः तद विधि प्रणपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः, श्रद्धापूर्वक प्रणिपात, संयतेन्द्रियता पूर्वक सेवा, तत्परता पूर्वक परिप्रश्न के द्वारा जो विद्या मिलती है वही पचती है, वही अध्यात्म विद्या टिकती है। ऋषि रुवाच, यहाँ विश्व रूप को ऋषि कहा गया, तो साम नीति से, साम नीति के भी दो भेद होते हैं मत्स्य पुराण के अनुसार। पहली सामनीति है यथार्थ, तथ्य साम, अतथ्य साम, साम के दो भेद, जिसमें जो गुण है उसके उस गुण का वर्णन करके उसे द्रवित कीजिए, अपना काम ले लीजिए, इसका नाम है तथ्य साम। यहाँ पर देवताओं ने तथ्य साम का उपयोग किया। दूसरा साम अतथ्य, जो विशेषता जिसमें नहीं है, जो गुण जिसमें नहीं है, और प्रशंसा जिसको पसंद है। उड़िया, उड़ीसा में कहते तेल चुपर कर, तेल लगा कर मालिश कर उससे काम ले लो, बढ़ चढ़ के प्रशंसा करके उसे तुम्बा फुला दो और काम ले लो। अतथ्य साम और तथ्य साम, लेकिन जो महापुरुष हैं वो तथ्य साम के द्वारा ही कार्य सिद्धि करते हैं, जिसमें जो विशेषता है उस विशेषता का वर्णन करके उसे प्रसन्न करके अनुनय विनय पूर्वक कार्य सिद्धि कर ले। तो देवताओं ने विश्वरूप के सम्मुख तथ्य साम का उपयोग करके अपने प्रयोजन की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषि रुवाच, विश्वरूप ऋषि ने कहा, अभ्यर्थिता सुरगण पौरोहित्ये महातपाः। यहाँ पर इसी का अर्थ भगवान सुखदेव है। भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कहा, अभ्यर्थिता सुरगण पौरोहित्ये महातपाः स विश्वरूपस्थानाः प्रसन्न लक्ष्मण लक्ष्मणया गिरा। राजन परीक्षित जब देवताओं ने विश्व रूप से पौरोहित्य कर्म करने की प्रार्थना की, तब तपस्वी महातपा लिखा है, परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रमुदित होकर अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। उन्होंने भी हृदय को प्रमुदित करने वाला वचन ही कहना उचित समझा। विश्वरूप उवाच, तपस्वी विश्वरूप ने कहा, विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्म वर्च उपव्ययम् कथं नु मद्विधो नाथा लोके शैरभियाचितम्। तुलसीदास जी ने इस वचन का अनुवाद किया, उपरोहित कर्म अति गर्हित है लेकिन महापुरुष राजवंश का देव वंश का कल्याण करने के लिए धन मान के किंकर न होने पर भी अति मंद उपरोहित कर्म को भी स्वीकार करते हैं। वशिष्ठ जी धन मान से रहित हैं, न धन की इच्छा न मान की इच्छा, लेकिन रघुवंशियों के यहाँ पौरोहित्य का निर्वाह करते हैं ताकि सत्कुल सदाचार संयम वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड से संपन्न रहे। ऐसे ही विश्वरूप ने कहा, उपव्ययम् पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला मंद करने वाला है। जो धर्मशील धर्म के मर्मज्ञ महापुरुष हैं, विगर्हितम् उन्होंने उसकी निंदा की है। ऐसा होने पर भी नाथाह आप हमारे स्वामी हैं, आश्रम की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से, वही की दृष्टि से हमसे उत्कृष्ट हैं, साथ ही साथ लोके शैरभियाचितम् आप ऐश्वर्य संपन्न लोकों के अधिनायक हैं, लोकेश्वर हैं, त्रिभुवन के स्वामी हैं, दिव्य गति मति संपन्न हैं, मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं बड़े होकर भी, लोकनाथ होकर भी। ऐसी स्थिति में यद्यपि पौरोहित्य निंद्य कर्म है, फिर भी आपको मैं मना कर दूं या मेरा धर्म नहीं बनता, तो गर्हित कर्म भी आपके अनुनय को सुनकर, आदेश को सुनकर, आपकी दुर्दशा दीनता को देखकर मैं स्वीकार करूं या मेरा दायित्व होता है, आपकी आज्ञा का पालन मेरा स्वार्थ है। प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते। आप महानुभावों का मैं सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूँ, इसी में मेरा भला है, मेरा स्वार्थ। अकिंचनानाम हि धनम शिलोंछनम तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथम विवर्यम नु करोम्यधीश्वराः पौरोधसं हृष्यति येन दुर्मतिः। संतोषी ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे, विश्वरूप तपस्वी थे, धन की तृष्णा से सुदूर थे। उन्होंने क्या कहा, हम तो अकिंचन हैं, शिलोंच वृत्ति से जीविका अर्जित करते हैं, खेती कट जाने पर हाट बाजार में अनाज उठ जाने पर जो दाने गिरे होते हैं उनका संचय करके देव कार्य पितृ कार्य अतिथि कार्य का संपादन करके शेष अन्न से जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार शिलोंच वृत्ति से मेरी जीविका चलती है, हमारी जीविका चलती है और हम उसी से संतुष्ट भी हैं। तब मैं किस लोभ के वशीभूत होकर निंदनीय पौरोहित्य वृत्ति को अपनाऊं? बड़ी ऊंची बात है, लाखों की आमदनी होने पर भी किसी को संतोष नहीं, यहाँ शिलोंच वृत्ति से जीविका अर्जित करने पर भी कहते धन की क्या आवश्यकता है, शिलोंच वृत्ति से ही निर्वाह हो जाता है। देव कार्य पितृ कार्य कुटुंब परिपोषण अतिथि सेवा पेट परिपालन सारा काम शिलोंच वृत्ति से प्राप्त अन्न के द्वारा ही हम साध लेते हैं। आगे क्या कहा, पौरोधसम हृष्यति येन दुर्मति ही, वो दुर्मति हैं जो राज दरबार में किसी धनी के यहाँ पुरोहित बनकर जीविका यापन करते हैं और अपने को गौरवान्वित समझते हैं, क्योंकि पुरोहित बनने पर दक्षिणा के बल पर अपने तप को बेचना हुआ ना, दक्षिणा लेकर अपनी विद्या को कला को बेचना है। एक बार रामकृष्ण डालमिया की पत्नी ने सुधाकर नामक एक ब्रह्मचारी विद्वान तपस्वी ब्राह्मण जो कि उसके यहाँ परिस्थितिवश कर्मकांड कराकर जीवन यापन करते थे, उनसे पूछ दिया, सरस्वती देवी रामकृष्ण डालमिया की एक पत्नी सरस्वती देवी, पंडित जी जो आपसे अनुष्ठान में कर, वो शास्त्री थी, वो भी संस्कृत में शास्त्री थी, लखनऊ की थी, कायस्थ घर की थी, पंडित जी आप जो कर्मकांड करते हैं संकल्प और दक्षिणा के बल पर तो हम खरीद लेते हैं, आपके क्या आपके पास क्या बचता है यह कहिए। तो वाल्मीकि रामायण के अच्छे विद्वान थे वो ब्रह्मचारी जी सुधाकर ठाकुर जी, उन्होंने क्या कहा, माताजी एक मिट्टी के घट को रोज कोई गोघृत से भरे पूरी आदि बनाने में पूरा का पूरा घृत रोज उपयोग कर ले या कांड नित्य प्रति चले, तो जो भी घृत उस पात्र में आया वो गया, लेकिन चिकनाई घरे को प्राप्त हो जाती है, घरा चिक्कण हो जाता है, बस हमारे पास उतना ही रहता है। अपने लिए जो हम पूजा करते हैं अनुष्ठान करते हैं वो तो हमारा है, लेकिन दक्षिणा लेकर जो आपके निमित्त करते हैं उसमें हमको इतना सा लाभ होता है। 10 वर्षों से कोई एक मिट्टी के बर्तन में रोज घी भरे उपयोग कर ले, 10 वर्षों में घी पी पी कर वो घरा कितना परिपक्व भव्य दिखाई पड़ेगा। सुधाकर जी ने कहा बस मुझे इतना ही मिलता है, फिर आके बताया कि देखिए मैं उन दिनों रामकृष्ण डालमिया के यहाँ विद्यार्थी जीवन में था, अपने हाथ से भोजन बना के पाता था, 1 साल था वहाँ पर इंडिया गेट के पास में मानसिंह रोड अकबर रोड के बीच में उसकी कोठी थी, दरभंगा महाराजा अधिराज के पड़ोसी के रूप में उसकी कोठी थी। सुधाकर जी ने बताया देखिए सरस्वती देवी ने कैसा विचित्र प्रश्न किया। हमने कहा उसका प्रश्न तो विचित्र था, आपका उत्तर भी बहुत सटीक था। हम उन दिनों बच्चे थे, यही हुआ तो हम लालच के वशीभूत होकर नहीं, लोभ के वशीभूत होकर नहीं, राजदरबारी पंडित होने की भावना से नहीं, केवल आप बड़े हैं आश्रम की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से और दुर्गति को प्राप्त हैं, बड़े होकर भी अनुनय विनय कर रहे हैं, इन सब हेतुओं से पौरोहित्य निंदित होने पर भी आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरुभि प्रार्थितम कियत् भवताम प्रार्थितम सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधये। हे देववृंद, जो कार्य आप हमसे कराना चाहते हैं वह तो निंदनीय है, फिर भी उसकी पूर्ति मैं अवश्य करूंगा। आप लोगों की मांग ही कितनी है, बहुत स्वल्प तो है, कोई प्राणदान की बात तो आप नहीं कह रहे कि प्राण दे दो पुरोहित बन जाओ, गुरु बन जाओ, मार्गदर्शक बन जाओ, यही तो कह रहे। फिर क्या कहा, भवताम प्रार्थितम सर्वम प्राणैः अर्थैश्च साधये। आपके मनोरथ की सिद्धि, आपने जो प्रार्थना की उसकी सिद्धि, प्राण और अर्थ तन मन धन से करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। श्री शुक उवाच, वहाँ तारीश उवाच, यहाँ है श्री शुक उवाच। भगवान सुखदेव ने कहा कहीं कहीं चौथी टिप्पणी में लिखा है वादरायण उवाच, कहीं कहीं वादरायण उवाच, ऐसा पाठ भी है, अर्थ तो एक ही होता है। बद्री वन में रहने वाले व्यास नंदन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपः पौरोहित्यमृतश्चक्रे परमेण समाधिना। महातपाह बार बार आता है। विश्वरूप महान तपस्वी थे, देवताओं के सम्मुख ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर बहुत तत्परता पूर्वक उनका पौरोहित्य करना उन्होंने प्रारंभ किया। समाधिना परमेण समाधिना, परम तत्परता पूर्वक समाहित होकर बिगाड़ टालने की भावना से नहीं। सुरद्विषाम श्रियम गुप्ता मौशनस्यापि विद्यया आच्छिद्यादान महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभो। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्राचार्य को पता लग गया कि देवगुरु बृहस्पति असंतुष्ट होकर तिरोहित हो चुके हैं, देवताओं का पौरोहित्य कराने वाला कोई नहीं। तब उन्होंने नीति बल का आलंबन लेकर दैत्य दानव असुरों को अत्यंत बलिष्ठ बनाकर शक्ति में और संपत्ति में श्रेष्ठ देवताओं को भी छक्के छुड़ा दिया। युद्ध में देवताओं के सर कटने लग गए। इस प्रकार देवताओं के ऐश्वर्य को छीनना प्रारंभ किया दैत्यों ने, उनकी दुर्बलता या कमजोरी को समझकर कि अब मार्गदर्शक बृहस्पति का वरद हस्त इनके ऊपर नहीं है, इस समय ये दुर्बल हैं, इनको सताया जा सकता है। लेकिन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ प्रयास किया था देवताओं को दुर्बल श्रीहीन शक्तिहीन बनाने का, थोड़े ही समय में महातपस्वी नीति बल और वैष्णव्या विद्या विभु, वैष्णव तेज से वैष्णवी विद्या के प्रभाव से जो भी संपत्ति का अपहरण दैत्यों ने किया था शुक्राचार्य के बल पर, सब छीन कर पुनः देवराज इंद्र को प्रदान कर दी। इसका अर्थ यह है स्वयं शीलोंश वृत्ति से निर्वाह करने वाले विश्वरूप थे, लेकिन उनमें विद्या कितनी थी। शुक्राचार्य की नीति बल से प्रभावित बलिष्ठ दानवों ने जो देवताओं की संपत्ति का अपहरण किया था, उस संपत्ति को फिर उनसे वापस दिलाने में समर्थ हो गए, क्योंकि वहाँ लिखा है विद्यया सुरद्विषाम श्रियम गुप्ताम औषनस्यापि विद्यया लिखा है वहाँ। यहाँ आच्छाद्यादान महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभु, विश्वरूप के पास विद्या का बल भी था, नीति बल का नाम यहाँ विद्या है, और वैष्णवी विद्या का बल भी था। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शुक्राचार्य के पास वैष्णवी विद्या नहीं थी ये तो नहीं कहेंगे, भगवान के भक्त नहीं थे ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो उनके यजमान थे दैत्य असुर इत्यादि, उनको वैष्णवी विद्या चाहिए नहीं थी। भगवान विष्णु को तो अपना शत्रु मानते हैं, तो वैष्णवी विद्या से तो उनको उद्दीप्त कर नहीं सकते, केवल नीति बल से उद्दीप्त कर सकते हैं। ये चूँकि देवता हैं, भगवान में आस्थान्वित हैं, अतः इनके पुरोहित विश्वरूप ने नीति बल से शुक्राचार्य की नीति को काट दिया। और जो विद्या दैत्यों के पास नहीं थी, वो वैष्णवी विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा इंद्रादि को और बलवान बना दिया। तो शुक्राचार्य पर भारी पड़ गए विश्वरूप, आयु में भले ही छोटे हों। इससे क्या निष्कर्ष निकला ऋषिकेश जी? जो नास्तिक होते हैं, भगवान के भक्त नहीं होते, उनके पास उनके गुरु का दिया हुआ नीति बल भी हो तो भी वो दुर्बल हो जाते हैं। किसके सामने? जिसके पास नीति बल भी हो और भक्ति बल भी हो, वैष्णवी शक्ति भी हो, वैष्णवी विद्या भी हो। तो नास्तिक से आस्तिक सदा प्रबल होते हैं, आस्तिक दुर्बल तभी होते हैं जब गुरु से विहीन हो जाते। यही भारत की स्थिति है। इसको कोई प्रधानमंत्री आदि समझने के लिए तैयार नहीं। अरे 1000 बार चले जाओ विदेश, उससे होगा क्या? विदेश चले जाओ उससे होगा क्या? मूल कमजोरी तो समझो कि भारत का कोई सार्वभौम गुरु है क्या? वैदिक परंपरा के शंकराचार्य जो सार्वभौम गुरु, उनको तो दबा के रखा है, पार्टी का एजेंट बनाने का प्रयास किया है। कोई प्रधानमंत्री आओ, छक्के छूट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। भारत को उठा नहीं सकते, गिरा सकते हैं, क्योंकि इनकी अकल मारी गई। विदेश की यात्रा कर लो, योजनाएं बना दो, गंगा को मिटा दो, गाय को खा लो, ब्राह्मणों को दबा दो, मठ मंदिर का अधिग्रहण कर लो, इससे कोई राष्ट्र की रक्षा होती है? बुद्धि मारी गई, बड़ी विचित्र बात। नरसिंह राव ब्राह्मण थे, उपनिषद आदि का अध्ययन भी करते थे, पूजन भी करते थे। उधर एक कुर्सी खाली है, उनको बैठा दो, उधर से कुर्सी ले ली, एक कुर्सी खाली है, हाँ ओ मरी बैठ। तो हमने कहा बैठी बैठी, समय भी हो गया 6:30, अध्याय भी पूरा हो गया। इस अध्याय से शिक्षा लेनी चाहिए किसको? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को शिक्षा लेनी चाहिए। अब भले ही नवरात्र नींबू के रस पर करते हो, मोदी जी योगासन करते हो, इतने अंशों में तो नास्तिक हैं, उनको भी धर्माचार्य नहीं चाहिए। अपनी पार्टी का क्या संत महात्मा चाहिए जो इनको हाथ जोड़ सके? इतनी कमी तो है ही। नरसिंह राव को भी धर्माचार्य नहीं चाहिए था, कांग्रेस का प्रचारक चाहिए था। इन लोगों की बुद्धि मारी जाती है, ये नहीं समझ पाते कि अब सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का कोई सार्वभौम धर्मगुरु ही नहीं रहने दिया आप लोगों ने, तो आपका उत्कर्ष कैसे होगा, राष्ट्र का उत्कर्ष कैसे होगा? वहाँ मुल्ला हैं, मस्जिद है, कुरान शरीफ तीनों है ना उनके यहाँ, और 5 बार नमाज का बल है, मारो काटो का बल है, उधर चर्च का बल है, बाइबल का बल है, गॉड का बल है, और गुरु पोप का बल है। यहाँ न गीता का बल, न वेद का बल, न गुरु का बल, कैसे पार पाओगे? कम्युनिस्टों के यहाँ अपने नेता लीडर मार्गदर्शक का बल है, कम्युनिज्म का बल है, खूंखार होते हैं, शोषक होते हैं, अराजक होते हैं, नास्तिक श्रोमण होते हैं, तीनों के यहाँ मार्गदर्शक का बल है और हिंदुओं के पास मार्गदर्शक का बल नहीं है। मान लीजिए शुक्राचार्य कहीं थे तो, लेकिन जब उनका मार्गदर्शन सुलभ नहीं था असुरों को, दैत्यों को, दानवों को, तो उनका उत्कर्ष कहाँ हो रहा था। ऐसे बृहस्पति जी कहीं छिपके तो थे ही संसार में, देहत्याग तो नहीं किया, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का बल जब नहीं प्राप्त हुआ देवताओं को, तो गाजर मूली की तरह असुरों ने काटना प्रारंभ कर दिया। तो इस भारत में हम लोग तो हैं, लेकिन शासन की दृष्टि में हम नहीं हैं, समझ गए ना, शासन की दृष्टि में हम कुछ नहीं हैं। अभी जो कल पता चला, यहाँ के मुख्यमंत्री के जीवन में बड़ा विचित्र परिवर्तन आ गया है, नास्तिक शिरोमणि मुख्यमंत्री, विधानसभा जाते जाते बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के एकाएक कह दिया मुझे पूरी ले चलो, जगन्नाथ जी का दर्शन करना। एकाएक सारी व्यवस्था भी सब चौंक पड़े। फिर वो पुरी में निर्माण कार्य मठ में, वहाँ पर शिव मंदिर में क्या हो रहा है 40 मिनट तक देखा, सारी रिपोर्ट दो, और कार्यालय में जहाँ जहाँ बैठते जगन्नाथ जी के चित्र लगाओ, जगन्नाथ जी के चित्र, अब कुछ बोलना चाहते हैं तो जय जगन्नाथ जी की जय, यह कार्य जगन्नाथ जी की कृपा से हुआ। नास्तिक श्रोमण पता नहीं कहाँ से, या तो मौत से निकट हो, मरने के दिन जब आते हैं तो होश प्रायः ठिकाने हो जाते हैं, या जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होना होता है तो नास्तिक भी आस्तिक हो जाते, बड़ा परिवर्तन हो गया। फिर ये भी कल मालूम पड़ा कि कार में पुरी से जाते जाते का देखो शंकराचार्य उनके मठ से विद्रोह करना उचित नहीं है, उनके साथ संपर्क अच्छा रहना चाहिए, सचिव को आज्ञा दी शंकराचार्य के प्रतिनिधियों से मिलाओ, उस मठ की क्या दशा है, शंकराचार्य को क्या कष्ट है, पूछो, हमसे मिलाओ उनके व्यक्तियों को। देखो एकाएक परिवर्तन हो गया, यानी नहीं तो 25 साल में पुरी के शंकराचार्य को दबाने का ही यहाँ के शासन तंत्र ने प्रयास किया, और केंद्रीय शासन तंत्र तो करते ही रहता है, जहाँ जाते वहीं का शासन तंत्र, पुरी के शंकराचार्य को दबाओ, हाँ छत्तीसगढ़ का शासन तंत्र दबाता नहीं, न अपनाता है न दबाता, बीच वाला है, मुख्यमंत्री ये सब हाथ जोड़ते हैं, पीछे अपने आप घूमते रहते हैं, न दबाते न कुछ सीखते, लेकिन और जगह तो प्रायः यह स्थिति है। तो हमने कहा बहुत अच्छा, शुक्राचार्य में विद्या का बल, नीति का बल था, वैष्णवी विद्या भी वो जानते थे, आस्तिक थे, लेकिन उस विद्या का उपयोग दैत्यों के लिए इसलिए नहीं करते थे क्योंकि दैत्य लोग भगवान विष्णु से दुश्मनी मानने वाले ठहरे, लेकिन विश्वरूप जब गुरु हो गए, देवताओं के पुरोहित हो गए, तो नीति बल से नीति बल को काट दिया और वैष्णवी विद्या से असुरों को अत्यंत पराभूत कर दिया। यया गुप्ता सहस्राक्ष सुरद्विषाम श्रियम गुप्ता महिष मौशनस्यापि विद्यया आच्छिद्यादान महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभु। यया गुप्त सहस्राक्षो जिज्ञे सुर चमूर्विभयो तं प्राह स महेन्द्राय विश्वरूपोदार धीः। जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने दानवों, दैत्यों, असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश दिया था। अर्थात देवराज इंद्र में भी, शतक क्रतु देवराज इंद्र में भी वह विद्या नहीं थी जो विश्वरूप में थी, देवगुरु बृहस्पति में थी। इसलिए राजा महाराजाओं को सोचना चाहिए, कितने भी बुद्धिमान हों, आचार्य का नेतृत्व संरक्षण उनको प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो उनका क्या भला होगा और देश का बंटाधार होता ही रहेगा। 70 वर्षों से देश के अपकर्ष का कारण अंग्रेजों की कूटनीति है कि आचार्य से, सार्वभौम वैदिक आचार्य से देश को सुदृढ़ रखो। जब कोई प्रधानमंत्री इतनी बुद्धि का उपयोग करेगा या इतना आस्तिक होगा जो आचार्यों का महत्व समझेगा, तब देश का उत्कर्ष होगा। अथवा आचार्य व्यूह रचना करके आस्तिक शिरोमणि वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित शासन तंत्र लाने में समर्थ होंगे, तब देश का कल्याण होगा। हर हर महादेव।